سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولقد جئتمونا فرعدا كما خلقناكم أول مرة دا سورة الأنعام دي آية نمبر 94 سلور نبي وما سفارة دا دنانانی سبق خلاصه دادا چه کده یو سره وفاد شی دنیا ندار شی نو اللہ مربان فرمائی چه سنگا تا پیدا شوی نو دق شانتی با ما ترازی چه ناسنت بای او بربن بای فخی ابل بای او تالا چی کم تا در کرشوی و اغا طول با در نفاتی شی اغا با دنیا کی پاتی شی اغا با تا سر نرازی او بیاری مشرکانو تاوی چی تاسو با دنیا کی اغا سفارشان تا چلی و خدایان با مرتویلو نا خمونگ تا سر نین و اغا کم دی اعلان بوشی چی آغا داغی تعلقات وست ختم شو آغا ورک شو استاو سر عدل توست نیشت ده بیا بل دلیل ذکر کئی چی اللہ رب العزت آغا او بورا دانش لئی آغا دوکش لئی او داغینا آغا شنکی راو باسی جوانده دا ملی نراو باسی ملی دا جواندی نراو باسی دا دی سپاتو والا آغا یو ذات ده تاسو بیا کم طرف تا وارا ولی شوئی کم طرف تا دا اللہ دا توحید ناولی بیا وی دا غلا فریدا سبا تا او بورا چه سنگا شلون که دا سبا ده این شپا ختم کی او سبا را وخیده ای او شپی دا پیدا کری دا ستلی راشی سملی و دشی سکون آرام در تا میلاوشی دا غلا سکی برا او گورا افلاکو تا نورا سوگمی که اغا سنگ با خپل حساب باندی رواندی نفرمانی نکی دا دی زاد سوچ دی کارنامو والا دا دی اندازی لکه ولو والا اغا زاد دی چه اغا زورا ورا و کوها زاد دی دا ننانی سبق خلاسه شوا وَاسْفَرْمَيْ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَتَخِذْ سَرَارًا لَيْتَ سُمُنْتَا فُرَادَا يَوَازِي تَشْتُرَ تَرَغْلَيْ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ لَكَ سَنْغَتِ مُنْغَتَا سُوْفِدَا كَرِوَيْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوَلْ كَرَتِ دَ مُرْدَخِدِنَ دُنِيَا تَرَاتْ لَلِي دا آغی بشانتی ما تراغلی و ترکتم او تاسو پری خودو ما خولناکم اما تیناکم اغشی منگا تاسو تدر کری وراء ظهوریکم رستا دقلو شاگانونا قبر تراغلی و غمال دولت دی زان سرا نولو اغا گاڑی لاری موٹری دیزان سر اغا نوستلی پیسی دیزان سر اغا نوڑی تشتور راغلی ولقد جئتمونا اللہ رب العزت فرمائی تیتاسو منت راغلی فرادا تشتور مفسرین ذکر کئی اے عن المال او عن القوم دا قوم نم خالی دا سراغ لی قوم دیزان سر را نوستو دنیا کی بچر تسلی مرگره با دیزان سر کره و نو دلتا خو مرگره را نگه یعنی یوازی زمون فال را غلی او اگر کم مال جم کی با تی پیسی در سراوی چلی پیسی با در سراوشوی شا سرا با دی خبری نکا ولی سلام با دی هم نکا و اچتی اچتی با دی ویلی نو ششی اگر پیسی چر سلاری تشتور دمالنا مال خود دنیا کی پریخ او دو قومم درنا دنیا کی پاتشو یا دامنا ولقد جئتمونا فرادا تاسرا لیمونتا یوازی یعنی یوازی دا مددگاراننا اقبل مددگاران مران وصل در منی تاید اغد آخری سر لے وما نرا معاکم شفاءکم اللذین ویچی مونگا ستاسو سرا غصا پرشان ستاسو نینو تاسو چی ورطا خدایان ویل آغا چی تو آغا مونگا نینو سال سرام نو مددگاران مانا ہون کولیشی چی تاسو مون تراغ لی یوازی دا مددگارانو نا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَتَخِذْ سَرَارًا لَيْتَ سُمُنْتَا فُرَادَا يَوَازِي کلا یوازی ذکر کئی او کلا ویغا سفرشان اخدایان بور سر یوزی ناسی تاغی سر بجگر اخیدہ جدا جدا حالات دی کما خلقناکم لکسنگ چماتا سو پیدا کری وئی اول مرت اول زلبان دی یعنی تچی پیداوی رنا سنتوی بربندوی او پخی ابلوی ندغشان اخرت تبزی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر او فرمائلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین اغا نبی علیہ السلام تا فورا فرمائی ورطوی یا رسول اللہ الرجال والنساء جمیعا اید اللہ حبیبا زنانا و سری طول بدق شانتی لکا سنگ جتا سو فرمائل ینظر بعضهم الى بعض دا با گوری بازی دا دیونا اغا بازو نورو تا یعنی قیامت رشی شی تازو دا خبر اوکرا چی بربن بای بخیاب لبای ناسنت بای نو دا سری او نارینا دا با طول یو زی ولاری یو بلتا با گوری نبی علیہ السلام وردو فرمال یا عائشہ الامرو اشدو من ذالکا مِنْ اَنْ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اے عائشی مامل بڑیر سختی فاورز باندی حالتا بسو کی اوبلتا نشی قتل ارسل باپا خفل سخت کی حالتی بعد کتو طاقت چاہتا نیشی زدی سڑی تاو گورما یا زدی زنان تاو گورما لکا سور حج جو نمبر ایت کیوئی يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ويتشك لبيني فدعو رزبان لي جمع تخت ورزبان چکا چری دیوی مور پا گیڑا بندی بچی نو آغا دیری دو جن آغا بچی باو گرزی دم رلو یا سخت و رزد یا برمائی وطرن ناس سکارا وما هم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید ویسا بدا خلقینی چی دا طول بیوش دے پاوش کی ندے بیوش دے ننا وما هم بسکارا دیو بیوشن ای خود سوجنا دا بی ولیکن عذاب اللہ شدید دا اللہ عذاب بڈیر سخی دیر زیاد بسخی دیو جنا هر سر بدا زفکاری دی تموی بیوشن ای چا تبا گوری نا دا قتل و طاقت با نشی لرده اللہ دی پنگتولو اسانگی نو برمائی کما خلقناکم لکا سنگتی ما تاسو پیدا کریئی اول مرات اول زل و ترستم او پری خودو تاسو ما خولناکم اغتی در پیشنو تاسو تا و را ازو ہوئیکم رست دقلو شاگانونا یعنی قبر تراغ لی اگا مال در سر قبر تراغے گاڑی کی راوستلے پا گاڑی کی راوڑی یا پا کھٹ کی راوڑی اگا پوخ پلوان رشتداران در سر راغلن او تی پا قبر کی دفن کری او طول خلق دنوا پا شو خلو خلو گورنو تلال یوازی تشتور راغلی وسا غم عبودانو دوائی اگا سوچی مشرکان دی وما نرى معكم ونغذين الساتو سرى شفعاءكم الذين خلاصون كستاتو عكسا عن زعمتم ستاتو في قمان كاو أنهم فيكم شركاء بشك ديودي ستاتو فالنفي وزرركي حيث داران ستاتو في قمان بندي تا دوی چې دا زمونږه مددګاران دي زمونږه خلاصونکي دي نو خو موږ ستاسو سره هیڅ کوم دې دنیا کې چې ورته چیرې والي سجدې مو ته لګولې چمچې مو ورته لګولې نو هغه خو ستاسو سره نشته دی انهم فیکم ای فی نفعکم و ضرکم بے شک دیو دی تازو پا نفع او پا ضرر رسولو کی شرکا حس داران لقد تقطع بینکم فتاقی سرا پریکنے شو تعلقات ساسو پا من کی فتاقی سرا پریکنے شو تعلق تاسو یا تاسو نشو اغفل ولیس تاسو وزلنا عنكم ما كنتم تزعمون او رسلتا سنا اغسات تاسو في قمان كاو وزلنا عنكم او رسلتا سنا اغمعبودان باطلا ما كنتم تزعمون فاسك تاسو في قمان كاو دخدايانو استاسو في قمان سراغ تاسو سفرشانو اغورش شو دا ټول قیامت احوال بیان شو ډیر سخت دا وای بیا موږ کی وځبل درې ذکر کای ان الله خالق الحب والنوى بشک الله شلون کې د دانې دې او دا دو کې دې حب دانې ته وای نوا اډو کې ته وای نوا اډو کې ته وای بمبدې ته وای زړې ته وای تفسیر مظہری لکھی کہ حب ہر حقی دانے توئی چاغا پڑ لے کی آغا سڑے پڑ لے شی لکو گورا غنم تو گورا جوار تو گورا تدی دا دانا دا سیدا سیدا پڑ لے کی شو لشوا او نوا حرام اڈوکی تا وی آغا زڑی تا وی چا آغا نپڑنے کی گی لکه دا کجور زڑی واقلا دا آغا چان دا شلطالو دا ام دا دیر زڑی نپڑنے کی گی نو اللہ فرمائی اِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَا بشک اللہ شلون کے دا دانے دے اور اڈوکی دین یخرج الحی من المیت راو باسی جوندے دا مرنا و مخرج المیت من الحی اور راو باسی مرے دا جوندینا یا دا مطلب دے چی راو باسی اگا جوندے دا مرنا یعنی مردا نفرت دا پکلونو کلونو پکندو کی پرتا دا اغینا وچک لکا جوڑا شوی دا راو اطلا پٹی کی وکا اغینا با شنکی رازن غنشی اغا با وچوی اغینا با جوندے تیغرا برشی و مخرج المیت من الحی او راو باسی اغا مرے دا جوندینا جوندے شن بوتے دے او اغینا وچ غنم اغیتا لقت راواچا وچ وچ دانی غنم تی کتور جی یا دا مطلب دے یخرج الحی من المیت چراو باسی جواندے دا مرنا لکم واحد دا مشرکنا مثال ابراہیم علیہ السلام اغا واحد اغا پا مثال دا جواندی دے من المیت دا مرنا چاہا مشرک برا آغا ازر دے تاروخ دا غفلار مشرک دے آغا مر دے اجوان دے موحد بندتی اللہ میرا بان پیدا کو و مخرج المیت من الحی اور ایستن کے دے مر لرا دا جوان دینام او قرآن نوح علیہ السلام تا آغا موحد بندتی جوان دے دے او اغا مرتی پیدا شو چاگا کنان مشرک دے ذالکم اللہ ذالکم اللہ دا دی صفات والا ورئی والا دے در جبل شال ورنکی ہر سکون کے یو اللہ دے دان جتوائی ما پٹی تا سر راوڑی دا پٹی کی می سر وخر لنو دا سی فصل وچو ننا پا دی بند یقین مکو دا اسباب دی دا دی فصل کولو والا یو اللہ دے فا اللہ تو فکون نو کم طرف دا تاسو آوری دے کم خوا تاسو آوری دلائی دا تونی دنام فا طرف دا شرک باندی فا طرف دا شرک باندی ذالکم اللہ دا دیکر نمو والا آئیو اللہ دے فا اللہ تو فکون نو کم طرف دا تاسو آوری دلائی دا دا اللہ صفات دی ہر یو کار کے دا اللہ خالقیت تا پکی سوچ وکا اللہ بتالا ڈیرہ جر در کئی اللہ بتا سر آخرت غم فکر پیدا کئی بیا بل دلیل ذکر کئی فالق الاسباح شلون کے دے سبا لرا پشتے سرا یعنی تور تیاردا او جسا حرشینو بالکل رناشی اغش پوش لیگی او رنا فراشین وجعل الليل او غرز ولد اشفا سكنا دفار السكون دفار الارام والشمس او نور والقمر حسبانا او سمي غرزي بقل ساب سرا حسبانا اي جريان بحسبان ديو غرزي بقل ساب سرا یا دا مانا چنوانا سکوگمی رواندی بخفلی اندازہ باندی لکا سور نحل کی ذکر کئی وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ دو رسم نمبر آئیت کی وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ دا طول دا یو اللہ تا بیدار دی یو سکن نرستوانے کئی او نمک کیوانے کئی تول اللہ تابے دی سوریا سن کی موئی و آیت اللہم اللیل 37 نمبر ہے تھی و آیت اللہم اللیل نسلخ منہ النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون هر يو بقفل مدار كي لامبو وخي نرس والي كي نمك والي كي نشفى ورستا ورز قبضة كي چطول اشفى اشفى نورز طول ورز ورزي هر يو بقفل مقدار باندي چليگي ندل تموي والشمس والقمر ورس بمي حسبانا دیو گردی پخبل حساب باندی ذالک تقدیر دا اندازہ دا آزاد دا العزیز یا دیر زور ورد العلیم او آغا پو آزاد دے آغا دا سی ذات دے چی آغا پا کنٹرول کی دا ہر سدی نو ذالک تقدیر دا کنٹرول دا آزاد دے دا اندازہ دا آزاد دا چاگا زور ور اوفو آزاد دے ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا آزاد دا چاگا زور ور دے اوفو آزاد دے بیا ولقد جئتمونا فتبصر رغلیتا سمونتا فرادا تشتور کما خلقناکم اول مرہ لکه څنګه چې مونږ تاسو پیدا کړی وای اول ځل وترستم او تاسو پرې قودل ما خولناکم عاد درکړی شو تاسو دا ورا ظهورکم رسل فرشاګانو نا و ما نرا معکم او مونږ نه تاسو سره شفعاءکم الذین خلاصونکي تاسو اما زعمتم چې تاسو په ګمان کاو اللهم فيكم شركاء تمشك ديو دي تاسو پانا فيو ضرر كي حصة داران تاسو پا بمان سرا لقد تقطع بينكم فتقف سرا فريق ريشو تعلق من ساسو كي وظل عنكم او رشو ساسونا ما كنتم تزومون آج تاسو في گمان كاو ان الله فارق الحب والنوى بیشک اللہ اشلون کے دانی ادارو کی دے یخرج الحی من المیت راوباس جواندے دا مرینا ومخرج المیت من الحی راوباسی مرے دا جواندینا انڈی تا سوچ وکا کنا مراند اپنا تالا آسی و بوٹیر غوی را غلی و چر گوڑے تیراؤنی یا چر گنا لاغینا انڈا پیدا شی بلکل مرا انڈا تی پیدا شی ذالکم اللہ دا دی صفات والا یو اللہ دے فانا توفا کول نتاسو کم طرف پاورا ولے شئی فالق الاسباح لہم کے دا سبا دے وجعل اللیل سکنا گرز ولی نشفا دفار دا سکون والشمس والقمر حسبانا ورسوہ مید فار دا حساب دیو روان دی پبل حساب ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا غزاد دا جغا زورور او پوالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد جئتمونا فرادا یقینا رب لتصمون